Ζών με την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Πρέπει να το λέω πιο άνετα, σαν να το έχω ξαναπεί. Ναι. Πιο cool, Με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη. Εντάξει. Και με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Ο Θάνος Καμίλαλης θα μας συνοδέψει από μακριά. Δηλαδή θα μας μιλήσει σε λίγο τώρα από το τηλέφωνο. Μπορούμε να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Θάνο Καμίλαλη? Είμαι και εγώ εδώ. Γεια σας. Έλα ρε Θάνο. Τι έκπληξη είναι αυτή. Μια που χθες που έσπασα τη σιωπή μου, δεχτήκαμε πάρα πολύ καλές κριτικές, είπαμε να το επαναλάβουμε. Ναι, βέβαια, αυτά καλό είναι να ξαναγίνονται. Γενικά είναι να μην την σπάσει κανείς τη σιωπή. Αυτό λέει... Θα δεν σταματάει. Αυτό λέει η εμπειρία, ότι άμα σπάσει κανείς τη σιωπή του, μετά δεν μαζεύεται με τίποτα το πράγμα. Λοιπόν, Θάνο, θέλω να ξεκινήσουμε από την ενέργεια. Να μας πεις τα νέα της ενέργειας. Τα νέα της ενέργειας. Λοιπόν, εμφανίστηκε ένας συνάδελφός σου, δημοσιογράφος, σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Την είδες μήπως αυτή την συνέντευξη? Κάτι έχει πάρει το μάτι μου. Κάτι έχει πάρει το μάτι σου. Λοιπόν, ο συνάδελφος αυτός είναι ο Πάμπης Παπαδημητρίου. Είναι βουλευτής τώρα του κυβερνώντος κόμματος και κάπως ξεκίνησε εκεί πέρα μια συζήτηση για το τι έχει γίνει με την ρήτρα αναπροσαρμογής. Σωστά? Mm-hmm. Ναι. Και του λένε ότι κάνει υποδείξεις το λόμπι εκεί πέρα το ενεργειακό στην κυβέρνηση. Παρεξηγήθηκε αυτός, όχι λέει, δεν κάνει υποδείξεις, ασκεί πιέσεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ακριβώς αυτός ο καυγάς, ότι ήταν αυτό το ζήτημα, αν η επιλογή ήταν ανάμεσα στο αν ασκεί πιέσεις ή υποδείξεις το λόμπι το ενεργειακό. Αλλά τέλος πάντων... Έχει μια διαφωνία εκεί πέρα. Ναι. Γιατί τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, άρα οι ιδιωτικές εταιρείες κυβερνούν τη χώρα? Και μετά σχολιάζει ο Πάπης Παπαδημητρίου, έχουν μια επιρροή. Uh-huh. Και μίλησε για πιέσεις, ότι πίεσαν οι ιδιώτες πάροχοι τη ΔΕΗ για να έχει και αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Uh-huh. Όπως οι ιδιώτες πάροχοι. Ναι. Αυτό... Είδα ότι προσπαθούσε εκεί πέρα η Γιάμαλη, το πήγαινε από εδώ, το πήγαινε από εκεί για να το μαζέψει. Να το πει καθαρά δηλαδή, η αγωνία φαινόταν ήταν να το πει καθαρά, ότι πες το καλά, καταλάβαμε, αυτό ήθελες να πεις. Θες να μας πεις τώρα ότι μαζεύονται αυτοί και λένε στον Πρωθυπουργό τι θα κάνει, ότι ο λόγος για τον οποίο πληρώνουμε αυτούς τους λογαριασμούς είναι... Διότι πάνε αυτοί, λένε στον Πρωθυπουργό, αύξησέ μας τα κέρδη και λέει ο Πρωθυπουργός ναι. Γιατί περί αυτού δεν πρόκειται? Καλά δεν το έχουμε καταλάβει όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε... Εσύ ανήκεις σε αυτούς που έχουν καταλάβει τη ρήτρα αναπροσαρμογής? Έχεις καταλάβει το μαθηματικό τύπο ή είσαι κανένα χαϊβάνι? Εγώ το λύνω το μαθηματικό τύπο... με κλειστά μάτια, με δεμένα χέρια. Πού είναι χέρια. Το δύσκολο, δεν καταλαβαίνω, γιατί όλοι κάνετε έτσι? Δεν έχω καταλάβει κι εγώ, Θάνο. Το θεωρώ λαϊκισμό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ήδησα πιστεύω ότι... εκεί κάτι κρατούμενα συστήματα, εξισώσεις αγγείλες, δεν ξέρω εγώ τι. Πολλά νούμερα μαζί, πολλά γράμματα μαζί που θεωρητικά θα πρέπει να βγάλουν ένα νούμερο στο τέλος. Εντάξει, έχετε και αριθμοφοβία τώρα εσείς των θεωρητικών επιστημών. Δεν είστε άνθρωποι δηλαδή να κάνουμε μια κουβέντα με στοιχεία. Με το που βλέπετε εκεί πέρα το πρώτο μαθηματικό σύμβολο, αρχίζετε, ψηκώνετε τα χέρια ψηλά. Ουσιαστικά, αυτό που ομολόγησε στον αέρα της εκπομπής εκεί πέρα, της Νατάσας, ο Γιάμαλη, ο Παπαδημητρίου, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή πάνε αυτοί και λένε, ξέρεις κάτι, δεν μου φτάνουν τα λεφτά που βγάζω. Τι μπορούμε να κάνουμε να βγάζω κι άλλα? Βάλε μια ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής. Θα λέμε εμείς πόσο κάνει το ρεύμα. Έτσι, αυτό δεν είναι. Γιατί είναι ένα χρηματιστήριο που στην πραγματικότητα όμως έχουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών αυτοί οι τέσσερις μόνο παίκτες. Ναι. Ναι, ωραία. Οπότε λέμε ότι Αυτοί καθορίζουν την τιμή και η κυβέρνηση υποχωρεί. Και για κάποιο λόγο θεώρησε καλή ιδέα να το ομολογήσει στην τηλεόραση αυτό ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, γιατί συνήθως είχα την εντύπωση ότι αυτά τα κάνουμε χωρίς να τα λέμε. Δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει καλά. Εκτός αν θέλεις να προμοτάρεις, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα για το συναισθηματικό κόσμο του Πρωθυπουργού, ότι ενδιαφέρεται, ότι είναι κοινωνικά αλληλέγγυος προς κάποιους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα, οπότε ας τους βοηθήσουμε λίγο. Δηλαδή μπορεί να... γιατί το βλέπουμε αρνητικά και δεν το βλέπουμε ότι είναι ο Κυριάκος αφροντιστικός. Παναγία, βοήθα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό και ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει. Ευχαριστώ, Θάνο μου. Αλλά αυτό πώς βγαίνει από τις πιέσεις που κάνουν οι πάροχοι, δηλαδή για το ενεργειακό λόμπι, που έλεγε και ο κύριος Κίρτσος, πολλοί μαζεύτηκαν που λένε για το ενεργειακό λόμπι. Δηλαδή, υπονόψυχος ο Κυριάκος, ναι, αλλά προέχει το ενεργειακό λόμπι. Αφού φάει το ενεργειακό λόμπι, μετά μπορούμε να έχουμε φαγητό κι εμείς. Συγγνώμη για το λαϊκισμό. Ή να στερηθούμε εμείς το φαγητό για να πληρώσουμε. Συγγνώμη για το λαϊκισμό. Ναι, για το ενεργειακό. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός, αυτό έγινε. Και να έχετε και φιλότιμο, όπως λέει ο άλλος συνάδελφος, ο κύριος Αυτιάς. Μπράβο, αν έχετε φιλότιμο, να μην τρώτε για να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας. Ναι, πες. Θέλω να πω για την εκπίζω. Ναι, Θάνο, σε διάκοψα. Για την εκπιζόδο να πούμε, απλώς ουσιαστικά αυτό που λέει τώρα ο Παπαδημητρίου είναι ότι υπάρχει ένας συνηθός διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στους ιδιώτες παρόχους, τους καθαρά ιδιώτες παρόχους, και τον κρατικό μηχανισμό, είτε είναι ΔΕΗ που θεωρητικά το κράτος έχει το μεγαλύτερο πακέτο, δεν έχει το 51 συν, γιατί αποφασίσαμε να μην συμμετέχουμε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διόρισε τον ΣΤΑ, αλλά έχει τέλος πάντων ρόλο στην ΔΕΗ. Οπότε το ερώτημα κάνουν κομμάτι ιδιωτική πάρος. Αυτό το μαθαίνουμε τώρα από κυβερνητικό βουλευτή, έχει μια σημασία. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση σκέφτεται να πάρει μέτρα, λογικά υπάρχουν και εκεί κάποιες πιέσεις. Δεν λένε οι πάροχοι, οι τέσσερις εταιρείες, οι τέσσερις ολιγάρχες στην κυβέρνηση, τι δεν θα θεωρούσαν καλό να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Είμαι πολύ συνωμοσιολόγος. Ρε παιδί μου, εγώ νομίζω ότι το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι σε γενικές γραμμές αυτά δεν λέγονται. Το χαρακτηριστικό δηλαδή του lobbying, του προθαλαμισμού, όπως τα έλεγε ο Μπομπινιώτης, είναι ότι αυτό δεν το ομολογάς. Τους κάνεις τα χατήρια και κάνουν ό,τι γουστάρουν επειδή μπορούν. Εδώ, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο εγώ δηλαδή και να είναι ένα ζήτημα... μασάζ στο προφίλ του Πρωθυπουργού. Ή απλά το λένε, είναι αυτό που είπες, επειδή μπορούν. Επειδή μπορούν το λένε. Είναι το θράσος τους τέτοιο που μπορούν να πούν οτιδήποτε, όπως και με την αστυνομία. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε και να μην ανοίξει ρουθούνη. Επειδή μπορούν να το κάνουν. Και να μην κουνηθεί φύλο. Εντάξει, εγώ απλώς δεν καταλαβαίνω σε τι ωφελεί τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ότι μπορούν, είναι ότι αδυνατούν να αντισταθούν στις πιέσεις των ολιγαρχών. Τους λέμε καταρχάς έτσι, είναι ρώσικη λέξη αυτή. Υπάρχει στα ελληνικά η λέξη ολιγάρχης. Είναι σοβιετικό κατάλοιπο αυτό. Θάνο, εσύ που ξέρεις ρώσικα. Μπορούμε να πούμε... Τους λέμε. Τους λέμε ολιγάρχες. Ωραία, εντάξει. Τολμάμε. Ωραία. Εδώ. Ναι. Σε αυτή την εκπομπή το τολμάμε. Ναι. Οπότε... Εγώ το καταλαβαίνω ότι συμβαίνει αυτό. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουμε για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Ακριβώς έτσι το φανταζόμαστε. Δεν μας προξενεί κάποια έκπληξη. Ναι, γενικά δεν πέφτω από τα σύννεφα. Ο άλλος που το λέει, γιατί το λέει, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Κίρτσος που ανέφερες, για κάποιο λόγο, έλεγε όχι μόνο ότι συμβαίνει αυτό, αλλά και ότι... Είναι κάπως οι καφρίλες που λένε στα social και στην τηλεόραση οι κυβερνητικοί, οι βουλευτές και οι υπουργοί οφείλονται στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν αυτό το λόμπι. Αυτό δεν είχε πει ο Κίρτσος. Χοντρικά αυτό δεν. Είχε τουιτάρει ο Κίρτσος. Είχε τουιτάρει. Ο Κίρτσος είναι από τις πυλώνες της αντιπολίτευσης. Από αντιπολίτευση έχουμε Twitter Γιώργου Κίρτσου. Εφημερίδα Συντακτών, Documento, The Press Project. Στέφανος Μάνος. Εμείς γιατί είμαστε αντιπολίτες. Εμείς είμαστε καθαρά φιλοκυβερνητικοί, δεν καταλαβαίνω. Εμείς πώς βγήκαμε φιλοκυβερνητικοί, πότε έγινε αυτό? Πόσο λείπω? Τι έγινε, πότε στις διακοπές έγινε αυτό, στο Πάσχα, την ώρα που εγώ άναβα κεριά εκεί πέρα και έκανα και ακολουθούσα τον επιτάφιο? Ναι. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν με πειράζει. Εγώ απλώς θέλω μετά το πρωί. Μετά την. Όταν μπαίνει στη δεύτερη κατοστάδα στην ελευθερία του τύπου. Παγκοσμίως. Αρχίζει. Αρχίζει και αλλάζει λίγο. Αρχίζει και αλλάζει λίγο το σύστημα, ε. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο Μπάμπης με τις επαναστάσεις και τις πορείες που έκανε στην Γαλλία είπε να επαναστατήσει και εδώ, μιλώντας ανοιχτά για το ενεργειακό καρτέλ. Ίσως αυτή να είναι μια εξήγηση για το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ίσως αυτή να είναι η εξήγηση για το τι συμβαίνει με τον με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και αυτό το, και αυτή την πολύ επαναστατική τοποθέτηση που είχε. Για την αγωγή του ΕΚΠΗΖΟ. Έκαναν συλλογική αγωγή κατά της ΔΕΗ. Εντάξει, ήταν λίγο αναμενόμενο. Είχαμε βγάλει και με την Εκναρία στην εκπομπή την κυρία Καλαποθαράκου, την υπεύθυνη τέλος πάντων της ΕΚΠΗΖΟ. Σκέψου, στην αρχή που είχε γίνει όλη αυτή η κατάσταση, που έρχονταν φουσκωμένοι λογαριασμοί του ρεύματος κλπ. Και οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές, οπότε ήταν κάπως αναμενόμενο ότι θα πάει και σε αγωγή το θέμα. Και η υπόθεση θα συζητηθεί από την 1η Ιουνίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. Ένας ακόμη πυλώνας της αντιπολίτευσης που έχει αυτή τη στιγμή εξοργιστεί με την ιστορία αυτή, Θάνο, είναι και ο Θάνος Τζίμερος. Το είδες αυτό? Μαζεύουμε, ρε παιδί μου, ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορεί... Είναι αυτό το τείχος της δημοκρατίας. Είναι το μάζευε κι ασύν και ρόγες σε ναι. Πολιτικό επιχείρημα. Okay. Που λέει ο Θάνος Τζίμερος ότι είναι ενόθευση της ελεύθερης οικονομίας αυτό. Γιατί είναι κρυφή χρέωση. Οπότε ουσιαστικά είναι μια εξαπάτηση του πελάτη. Και δεν τα σηκώνει αυτά. Τι, δεν σας αρέσει. Ούτε ο Θάνος Τζίμερος σας αρέσει. Αυτό μου θυμίζει το κλασικό με το μεθυσμένο και το τελευταίο σφινάκι που του φταίει. Α, ναι. ότι τώρα το έπαθες αυτό, ε. Ναι, τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτό κατά τον καταναλωτή. Το ότι δεν αφήνεται ο ανταγωνισμός εντελώς ελεύθερος. Δεν ξέρω. Δεν προστατεύει τους παραγωγούς από την... ναι, έτσι μας λέει ο Στάζιος. Η ρήτρα αναπροσαρμογής προστατεύει τους παραγωγούς ρεύματος από τη χρεοκοπία. Εσύ, Θάνο, το ακούς ως ένα ικανοποιητικό... επιχείρημα αυτό? Δεν θες εσύ να προστατεύσεις τους παραγωγούς αυτούς από τη χρεοκοπία? Μα και γενικά. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Στον Γεωργιάδη παραπέμπει αυτό. Απλώς λέω τώρα. Δηλαδή, ή θα βγάζεις ένα δις, θα χρεοκοπήσεις. Τι γίνεται? Δεν γίνεται έτσι οι επιχειρήσεις. Έλα, βρε Θάνο, τώρα ξέρουμε εμείς. Μάθε και ο άλλος τώρα. Είναι επιχειρηματίας στο The Press Project και μάθε και πώς γίνονται οι επιχειρήσεις. Θάνο. Δεν είναι μόνο το ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα περιθώριο μεταξύ χρεοκοπίας και, ναι, και δισεκατομμυρίων και σφροκέρδειας βασικά. Είναι και ότι από πότε έχουμε καπιταλισμό που προστατεύει κάποιους από το να μην χρεοκοπήσουν? Και αν μερικά πεδία της οικονομικής δραστηριότητας είναι τόσο πολύ κρίσιμα που δεν μπορεί κανείς να χρεοκοπήσει, μήπως αυτά τα πεδία δεν έπρεπε να ανήκουν σε ιδιώτες? Πώς σου φαίνεται αυτή η σκέψη? Σου φαίνεται αρκετά φιλελεύθερη? Αν το συζητούσαμε με τον Θάνο Τζίμερο, αν καλούσαμε εδώ, δηλαδή αν είχαμε εδώ απέναντί μου, τσακ, Θάνος Τζίμερος, πώς νομίζεις ότι θα αντιδρούσε? Σου φαίνεται μια λογική σκέψη? Όχι, αυτή. Υπάρχει πολύ συχνά αυτό το επιχείρημα, ότι ουσιαστικά αυτό δεν είναι καπιταλισμός που κάνετε. Αλλά το λέμε με μια κάποια έτσι φιδό και προσέχουμε πώς θα το πούμε, γιατί δεν λέμε ότι... αυτό δεν αθώνει τον καπιταλισμό γενικά. Αλλά όταν έχεις επιχειρήσεις που διασφαλίζεται το κέρδος τους, αυτό το πράγμα πάει ενάντια στις αρχές του καπιταλισμού, που λέει ότι αναλαμβάνεις το ρίσκο, κάνεις επενδύσεις, αν χρεοκοπήσεις, λυπάμαι, δεν ήσουν αρκετά καλός, να περάσει ο επόμενος, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι στην πίτα της ελεύθερης αγοράς. Αυτό λέει ο καπιταλισμός, έτσι, στα βιβλία. στη θεωρία, τέλος πάντων, ότι παιδιά, αυτορυθμίζεται έτσι η αγορά και αν δεν μπορέσεις εσύ και αν δεν τα καταφέρεις, γιατί σίγουρα ατομική ευθύνη, δεν πάρει σωστές επιλογές, όπως οι φτωχοί δεν κάνουν σωστές επιλογές, τότε θα έρθει κάποιος άλλος. Στην πράξη αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που λες εσύ, Κωνσταντίνε, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις σε αυτό το too big to fail. Ναι. Που μπορεί να είναι τράπεζες, μπορεί να είναι ο εθνικός μας αερομεταφορέας, π.χ. η Aegean. Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Τι εννοείς εθνικός, έχω μερίδιο. Ναι. Μήπως να πάρω μερίδιο τώρα που έχει δυσκολίες. Αλλά εδώ είναι ένα επιχείρημα που λέει ότι είναι αρκετά εθνικός αυτός ο αερομεταφορέας ώστε να τον υποστηρίζουμε για να μην πάθει τίποτε, αλλά όχι αρκετά εθνικός ώστε να ανήκει όντως στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το παράδοξο του επιχειρήματος. Δηλαδή ότι εμείς λέμε ναι, εντάξει, εθνικός αερομεταφορέας, αλλά για να είναι τέτοιος ας ανήκει στο δημόσιο. Ή διαφορετικά δεν γίνεται μοναζιγά δικά σου. Δηλαδή γίνεται, τώρα εδώ που τα λέμε, γίνεται. Ξαναπάμε στο γιατί μπορούν. Στην πραγματικότητα γίνεται, ναι. Όπως γίνεται να βάζεις τη ρήτρα να προσαρμογείς, όπως γίνεται να υπογράφεις ρήτρες με το δημόσιο ότι θα περάσουν τόσα αμάξια και αν δεν περάσουν θα με πληρώσει και από πάνω, γιατί εγώ έχω υπολογίσει τόσα. Η Fraport επίσης αποζημιώθηκε για τα κέρδη που θα είχε, όχι για τη ζημιά της, για τα κέρδη που είχε υπολογίσει αποζημιώθηκε. Λόγω της πανδημίας όταν έκλεισαν τα αεροδρόμια. Δηλαδή είπαμε κανένα θα φατώσω. Εσύ θα μου καλύψεις τη διαφορά. Δεν μπήκε μέσα. Έβγαλε κέρδος γιατί είναι διασφαλισμένα αυτά. Χάρη στη σύμβαση παραχώρησης ΣΥΡΙΖΑΡΑ και μνημόνιο. Συγγνώμη γι' αυτό. Το κάνει το σχολιάκι του, το πετάει έτσι. Εμείς έχουμε καλή μνήμη. Τι να κάνουμε, φύγε κατάρα. Η αλήθεια πάνω απ' όλα, Θάνο. Αν χρειαστεί, θα στραφούμε ακόμη και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ικανοί ακόμη και γι' αυτό. Αλλά για το θέμα πάντως της ρήτρας αναπροσαρμογής, που είπε εγώ και για την αγωγή, η δικαιοσύνη, εγώ πιστεύω ταπεινά ότι είναι ένας δρόμος, έτσι. Δηλαδή κάποιος πρέπει να δώσει μια λύση και υπάρχει ξανά το επιχείρημα που επανέρχεται μονίμως το εντάξει τι να σου πει δικαιοσύνη και τα αφήνεις όλα στη δικαιοσύνη κλπ. Αλλά κάποιος πρέπει να πει ότι αυτό το πράγμα είναι παράνομο και καταχρηστικό που συμβαίνει με τις χρεώσεις. Προσπαθώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, χωρίς να θέλω να σχολιάσω τίποτα για δικαιοσύνη μία μέρα μετά από αυτή την απόφαση για τη δίκη της δολοφονίας του Ζακ. Γενικά η δικαιοσύνη είναι ένας δρόμος, αλλά καλό είναι να είναι η δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε να είναι, αμερόληπτη και όπως θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων, οπότε δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το ότι θα έχουμε κάτι θετικό από αυτόν τον αγώνα εμείς εναντίον αυτών. Δεν λέει κανείς ότι κάθεσαι και περιμένεις να μιλήσει η δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, σε οποιοδήποτε θέμα συζητάμε και οι υπόλοιποι. Και δεν υπάρχει καμία απορία, καμία διαμαρτυρία και απλά περιμένουμε στοικά να αποφασίσει ένα δικαστήριο. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Mm-hmm. Και στη Χρυσή Αυγή δεν συνέβαινε, που είναι μια περίπτωση που η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Και στην υπόθεση του Ζακ μπορούμε να συζητήσουμε γενικά την απόφαση της δικαιοσύνης. Δηλαδή, τι υπήρχε, η καταδίκη των κατηγορούμενων, των άλλων δύο. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια... Ελπίζουμε, σε συνδυασμό με το κλίμα που πάντα μετράει σε τέτοιες υποθέσεις, ότι τα δικαστήρια που θα κληθούν να εξετάσουν αυτό το πράγμα εκεί πέρα που κανείς δεν έχει εξηγήσει πώς βγαίνει, θα πούνε, παιδιά, τι είναι αυτό. Η Καθημερινή έγραφε σήμερα πάντως ότι η πρώτη εικόνα από την ρυθμιστική αρχή της ενέργειας είναι ότι δεν έχουν προκύψει υπερκέρδη και δεν καταλαβαίνω κι εγώ πού τα είδατε αυτά τα υπερκέρδη και πώς έχετε φαγωθεί ότι υπάρχουν υπερκέρδη έτσι επειδή το είπε ο Τσίπρας. Παμέγια, να πω ένα τραγουδάκι. Ναι, εντάξει, εγώ θα πω όχι στο τραγούδι. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Προσπαθούσα να σκεφτώ τραγούδι με εξωτικό νησί. Ναι. Τύπου Μπαρμπάτος, Μπαρμπέιτος. Ναι. Γιατί. Έτσι μου ήρθαν εξωτικά νησιά. Σου ήρθαν εξωτικά νησιά, Μου ήρθαν εξωτικά νησιά. Τι Κέιμαν, ας πούμε, τι νησιά. Ναι, τέτοια μου ήρθανε. Τέτοια νησιά. Θα ψάχνουμε, θα δηλώσουν όλοι οι ζημίες αυτοί. Κάτσε ρε παιδί μου. Υπερκέρδη. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν τα δίνουμε σε μαύρες τσάντες. από τους λογαριασμούς προκύπτουν. Πώς γίνεται να μην φαίνονται, να μην εμφανίζονται υπερκέρδη, πού πάνε δηλαδή αυτά τα λεφτά? Εμείς πληρώνουμε ξαφνικά τριπλάσιους και τετραπλάσιους λογαριασμούς. Πώς το διάολο γίνεται να μην υπάρχουν οι κέρδη? Τι τα κάνανε δηλαδή, τριπλασιάστηκαν τα έξοδα? Όχι, το σύνηθε σχήμα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι πάει σε μια holding, σε εταιρεία, μετά πάει σε μια άλλη limited, μετά περνάει από περιοχές όπου υπάρχει διπλή φορολόγηση, Ολλανδίες κλπ. Και μετά καταλήγει σε εξωτικό νησί. Όλες οι εταιρείες που φοροαποφεύγουν, δεν φοροδιαφυγή. Είναι ένα σενάριο που λέμε τώρα. Ναι. Θα καταφέρουμε με ένα τέτοιο τρόπο. Πολλά ξέρει για την υπόθεση. Με υποψιάζει ο Θάνος. Για ποιο ξέρεις όλη τη διαδρομή, βλέπω. Ναι, το κάνω γενικά με τα δικά μου χρήματα. Με το μισθό του πρέσ. Λογικό είναι. Όλοι κάνουμε. Καμίλαλης Holdings, Καμίλαλης Limited, αλλάζει από εκεί. Υπάρχει μια ομάδα δικηγόρων που ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά. Εντάξει, τέλος πάντων, μην πούμε περισσότερο. Οι εταιρείες έχουν ομάδες λογιστών που κάνουν αυτή τη δουλειά, το πρέπει να μειώνουν τα κέρδη. Ναι, εντάξει. Δεν λέμε κάτι περίεργο. Φυσικά δεν είναι ότι κατηγορούμε κάποιον, αλλά λέμε ότι είναι ένα σχήμα διεθνές, ας πούμε, που συμβαίνει. Αυτό που περιγράφω για διαδρομές έχει γραφτεί στο LuxLeaks. Υπάρχουν τα αρχεία για την Eldorado για το πώς κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, με ακριβώς τις ίδιες χώρες. Και δεν αποκλείεται να μην μένουν αυτά τα κέρδη στην Ελλάδα. Μπορεί να το βρει κανείς, επειδή θα δηλώσει η εταιρεία τόσα κέρδη. Κάτσε ρε Θάνο τώρα, αυτό όμως που λες είναι σαν να αμφισβητείς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δήλωση όχι κάποιου τυχαίου ανθρώπου, αλλά του ίδιου του Πρωθυπουργού που λέει ότι θα βρεθούν αυτοί και θα φορολογηθούν. Αυτό πιστεύεις δηλαδή ότι δεν είναι αλήθεια? Εδώ κάτσε γιατί μας γράφει εδώ πέρα η άλλη με το ρωσικό, λέει Βαλεντίνα Καραμάζοβα. Θα έλεγε ίσως κανείς ότι αυτός είναι ο αυτοσκοπός του κράτους να προστατεύει την ιδιοκτησία. Άκου τώρα, παλιότερα τη γη των ιδιοκτητών, τώρα το κεφάλαιο των εφοπλιστών και των τραπεζών. Υπάρχει κάποια αστυνομία στο YouTube να σβήνει τέτοια σχόλια? Εμείς, Τέτοια σχόλια και από ρώσικο ονοματεπώνυμο. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι σαν να πέσεις με τη φωτιά. Δηλαδή μπορεί να συλληφθούμε όλοι μαζί και εμείς μετά από ένα τέτοιο σχόλιο. Ελεύθερη αγορά απαιτεί την ύπαρξη ορθολογικών καταναλωτών που οδηγούν την αγορά σε ισορροπία. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε γιατί αυτό το βασικό αξίωμα δεν ισχύει. Τι είναι αυτή, ρε Θάνο, εδώ. Σε λίγο, έτσι όπως το πάμε, θα μπαίνουν αριστεροί στο site και θα γράφουν ελεύθερα. Θα μπαίνει και θα γράφει ο καθένας την άποψή του, χωρίς έλεγχο. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έχω βάλει αυτή τη μουσική που έχει αγαπήσει το κοινό. Ναι. Αυτό το τραγουδάκι. Που ειδικά έχω διαλέξει. Λοιπόν, ακούστε τι έχουμε φέρει για σας. Λοιπόν, πάμε εγώ. Ελπίζουμε να διασκεδάσατε, να περάσατε καλά με αυτή τη μουσική που είχαμε διαλέξει. Θάνο, είσαι ακόμα εδώ? Ναι, ναι, αντέχω. Είχες πει θα φύγεις. Έπαψες αγάπη να μυρίζεις. Κι όμως... έγραψα σε ένα σχόλιο, έπαψες αγάπη να μυρίζεις. Και δεν... ήμουν σίγουρος ότι... Όχι απλώς ήμουν σίγουρος ότι είναι σωστό. Αλλά επειδή δεν ξέρω τα τραγούδια των Pixlax, το κοίταξα κιόλας. Είδα δηλαδή το στίχο «έπαψες αγάπη να θυμίζεις», έγραψα στο σχόλιο «έπαψες αγάπη να μυρίζεις» και με κοροϊδεύανε. Που να πούμε τώρα ότι μπορεί εγώ να το έκανα τυχαία, αλλά ο στίχος είναι πολύ καλύτερος με αυτή την παρέμβαση. Απογειώθηκε δηλαδή τώρα το τραγουδάκι με το «έπαψες αγάπη να μυρίζεις». Κάντε ένα remake με το γραμμένο. Λοιπόν, όλο εγώ θα δίνω ιδέες. Όλο εγώ, ναι. Ανανεώθηκε το τραγουδάκι. Δηλαδή το έχουμε ακούσει 200.000 φορές σε 200.000 παραλίες. Εντάξει. Άλλος μια κιθάρα. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καμία σχέση. Κάτι. Α, έχουμε ειρωνικά. Όπα, παιδιά. Όπα. Τι γίνεται. Έχουμε ειρωνικό σχόλιο για τη μουσική. Έχουμε ειρωνικό σχόλιο για τη μουσική. Ανεχτήκαμε. Πότε άκουγα TPP. Πότε μπήκα στο σούπερ μάρκετ. Ούτε που το κατάλαβα. Τι είναι αυτό, παιδιά, τώρα? Τι είναι αυτό τώρα? Έχουμε δηλαδή ηρωνική διάθεση? Συνεχίζεται ο μουσικός κατήφορος. Δεν κατάλαβα. Θέλουν και σούπερ μάρκετ. Να σου πω κάτι. Γιατί να πάω σούπερ μάρκετ? Πρώτα απ' όλα, γιατί να πάω στο σούπερ μάρκετ? Κοστίζουν πολύ τα πράγματα. Φέρνουμε εμείς το σούπερ μάρκετ σε σένα. Καταρχάς, πας στο σούπερ μάρκετ, μετά δεν πληρώνεις το λογαριασμό σου. Ναι. Δεν θα πάμε μπροστά με τέτοια μυαλά. Και επειδή δεν θα πηγαίνετε πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, θα σας βάζουμε εμείς λίγη μουσικούλα να νιώθετε. Μπορείτε να παίρνετε τα γάλατα και να τα πάτε από το ένα ντουλάπι στο άλλο. με μουσική σούπερ μάρκετ και θα νιώθετε την εμπειρία του να ψωνίζεις χωρίς ταυτοχρόνως να ξοδεύεις. Και αυτό, κάνεις και γυμναστική. Ναι, αυτό το κάνει το The Press Project. Το κάνει η Φάρμα των Ζώων. Χάρη σε εμάς. Κάντε ψώνια χωρίς ψώνια. Μην είστε ψώνια. Ψωνίστε μαζί μας. Ψωνιστείτε μαζί μας. Καλά, καταπληκτικό θα είναι, Τι λες? Φοβερό, φοβερό. Ένα γραφίστα θέλει αυτό και έφυγε. Ήταν φοβερό. Λίγο σαν τα, πώς λέμε, τα 7 φι, φίλε φάκι, λοιπόν, σαν τα 7 ψι. Λοιπόν, να περάσουμε στα θέματα της εκπομπής τώρα. Λοιπόν, θα πω ρεπορτάζ Παπαδομονολάκη. Θάνο, είσαι έτοιμος? Εννοείται. Το έχεις δει? Ναι, την επίθεση που δέχτηκε μια Ρωσίδα, λέμε. Η Οξάνα, ναι, στην Αθήνα. Mm-hmm. Λοιπόν, κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από Ουκρανούς εθνικιστές. Ήταν η μέρα του Πάσχα, ήμασταν στην παραλία του Αγίου Κοσμά, στην περιοχή του Ελληνικού. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, έσπασε η παρέα της, έμειναν λίγα άτομα, 4 άτομα. Όταν ο ένας από εμάς, λέει, απομακρύνθηκε, μία διπλανή παρέα άρχισε να φωνάζει δυνατά για πολλή ώρα το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία». 2 από τους δικούς μου απάντησαν «Δόξα στη Ρωσία». Τέλος πάντων, ξεκίνησαν βρισιές, μας ρώτησαν γιατί υποστηρίζουμε τη Ρωσία. Τους απαντήσαμε πως είναι η πατρίδα μας και έχουμε κάθε δικαίωμα. Άκουσα βαριές βρισιές εναντίον μου, λέει, και τότε προσπάθησα να απομακρύνω έναν χωρίς να τον ακουμπήσω, μόνο από την μπλούζα. Και εκείνη τη στιγμή ο Ουκρανός, τον οποίο γνώριζα, με χτυπάει στο πρόσωπο με σιδερογροθιά. Προσπαθώ να προστατεύσω το πρόσωπό μου, συνεχίζει, και αρχίζουν να με βαράνε 2, ανοίγοντάς μου το κεφάλι. Χτυπάνε με κλωτσιές και γροθιές τα χέρια μου, τα πόδια μου, τα πλευρά μου, με αποτέλεσμα να λιποθυμίσω μέσα στα αίματα. Τότε τρόμαξαν, ενώ είχαν έρθει και περαστικοί να τους πούν να σταματήσουν. Οπότε τράπηκαν σε φυγή. Αυτά είπε στον Πάνο Παπαδομανολάκη που μίλησε μαζί της. Ναι, στο σημείο αυτό να κάνουμε την εσωτερική σύνδεση με το σύστημα της εσωτερικής επικοινωνίας που έχουμε. Πάνω! Πάνω! Πάνω! Μιλάει με την Νεκταρία Ψαράκη. Μιλάει με την Νεκταρία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Η Νεκταρία έχει ένα συνήθειο. Παίρνει όταν κάποιος είναι στην εκπομπή. εμφανίστηκε ο Πάνος. Πάνω! Έλα μέσα. Λοιπόν. Αυτό είναι το σύστημα. Έχεις και την Νεκταρία στο τηλέφωνο? Νεκταρία Ψαράκη. Έλα, φέρε να μιλήσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, έχουμε τον Πάνο Παπαδομανολάκη στο στούντιο. Είναι δημοσιογράφος του The Press Project. Είναι άβαυτος, όπως ήταν από το newsroom. Πάνο, επειδή συζητούσαμε το ρεπορτάζ που έχεις γράψει εσύ ο ίδιος, θα ήθελες να εμφανιστείς λίγο, να πεις δύο λόγια? Έχει πει την βασική ιστορία η Γογό. Ναι. Κάνουμε μια, πού να Έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε πριν μιλήσει, για σπάνω. Να κάτσω στο πάτο. Ναι, δεν έχει καρέκλα για αυτόν πάνω από τον Μανολάκη. Ναι. Δώστε μου μισό λεπτό. Ναι, να σου δώσω εικόνα. Ναι. Επειδή δεν έχω εικόνα, ναι. Αυτό συμβαίνει με ανοιχτές τις κάμερες, οπότε ο Κωνσταντίνος φωνάζει πάνω-πάνω και τον παίρνει κάμερα. Και κάνει και την αντίστοιχη κίνηση, τύπου έλα. Ναι, κοίταξε, Θανό, θα μπορούσαμε τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, θα μπορούσα να το κάνω και με την κάμερα στραμμένη έστω στην γωγό, αλλά δεν το έκανα. Ναι. Σκέφτηκα... Ρωτάνε τι έχεις πάρει. Ε? Ρωτάνε τι έχεις πάρει σήμερα. Και τι ρε παιδιά δηλαδή. Δεν μπορούμε δηλαδή να φερθούμε. Ο επαγγελματισμός ξεκινίζει. Πάνω στο εγώ Μανολάκης. Ωραία. Ό,τι πρέπει για χωρίσουμε κάπως. Ωραία. Τέλεια. Έλα. Όρμα, πες μας. Ωραία, πρόκειται για μια υπόθεση επίθεσης, στην αρχή λεκτικής επίθεσης και στη συνέχεια σωματικής επίθεσης ενάντια σε μια γυναίκα ρωσικής καταγωγής, Ρωσίδα στην πραγματικότητα, η οποία βρίσκεται εδώ και χρόνια στη χώρα μας. Πρόκειται για μια ιστορικό αρχαιολόγο, η οποία δουλεύει αυτή την περίοδο στο τουριστικό κλάδο. Σε μια παραλία για τις ημέρες του Πάσχα, μια παρέα Ουκρανών στον Άγιο Κοσμά άρχισε να φωνάζει το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία». Αυτό να πούμε ότι είναι ένα σύνθημα το οποίο χρησιμοποιείται από... Ναι, αυτό να πούμε ότι είναι ένα σύνθημα το οποίο χρησιμοποιείται από τις εθνικιστικές ομάδες της Ουκρανίας, το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία». Έχει χρησιμοποιηθεί και από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, παρεμπιπτόντως. Η παρέα της, η οποία απαρτιζόταν από Ρώσους, απάντησε στο σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία», απαντώντας «Δόξα στη Ρωσία». Με αποτέλεσμα όλη η παρέα των, όχι όλοι, ένα μεγάλο μέρος της παρέας των Ουκρανών να τους επιτεθεί. Σημειωτέων ήταν τρία, αν δεν κάνω λάθος τώρα γιατί δεν έχω μπροστά μου το κείμενο, ήταν τρία άτομα οι Ρώσοι και ήταν νομίζω καμιά δεκαριά οι... Θέλεις να μας πεις εσύ με ποιους μίλησες πάνω, γιατί εσύ μίλησες με την ίδια με τη γυναίκα, και μίλησες και με... Μίλησα με τη γυναίκα η οποία ξυλοκοπήθηκε. Μπράβο. Και ξυλοκοπήθηκε και άλλο ένα άτομο. Με πρόσωπος κάποιου μέσου ήταν... Ο άλλος είναι ανταποκριτής του Ρία Νοβόστη, ο οποίος μας ανέφερε το ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί και στα μέσα ενημέρωσης και γενικά η κυρίαρχη αφήγηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρωσοφοβίας έχει στραφεί εναντίον των απλών Ρώσων πολιτών. Και υπάρχει και μια διαδικτυακή ενορχίστρωση αυτών των επιθέσεων. Υπάρχει, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε και στιγμιότυπα οθόνης στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν Ουκρανοί οι οποίοι δημιουργούν λίστες προγραφών αυτού που ονομάζουν ως φιλορώσους αυτονομιστές, στοχοποιώντας τους για, προφανώς για μελλοντικές επιθέσεις. Δεν είναι πρώτη φορά, είχε προηγηθεί και μια επίθεση εναντίον της πορείας που έγινε κατά της ρωσοφοβίας. Να πούμε ότι συμφωνεί, διαφωνεί κανείς με το περιεχόμενο της πορείας. Η επιχείρηση που στήθηκε εναντίον της ήταν μια επιχείρηση που θύμιζε υπόκοσμο. Δηλαδή ένα φορτηγό από το οποίο κατέβηκαν δεκάδες άνθρωποι μέσα, κυρίως ουκρανικής και γεωργιανής καταγωγής, που τσάκισαν στο ξύλο πολλούς διαδηλωτές. Ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί, αν δεν κάνω λάθος 7 ετών, το οποίο του τραυμάτισαν το χέρι στην προσπάθειά τους να το αποσπάσουν μια ρωσική σημαία. Μάλιστα. Πάνω σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Έτσι... Ήταν έκτακτη παρέα. Αυτά τα αυθόρμητα είναι τα καλύτερα, Πάνω. Τα αυθόρμητα είναι τα καλύτερα. Λοιπόν. Δεν ξέρω, πάντα μου προκαλούσαν μία τρομερή αηδία, αηδία όμως, όλες αυτές οι καταστάσεις για μια σημαία, για μια χώρα, όλος αυτός ο φανατισμός. Κάτι αντίστοιχο. Παθαίνεις με την ελληνική σημαία. Με μουσουλμάνους. Συνέβη και πάλι στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια συγκεκριμένα. Το περιστατικό το κατήγγειλε η Κερφάμ το πρωί της Δευτέρας, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά ένας ταξιτζής, φασίστας, πυροβόλησε μουσουλμάνους μετανάστες εργάτες γης τη μέρα γιορτής του ΕΙΔ. Έχει και φωτογραφίες. Φυσικά την είδηση θα τη βρείτε στο The Press Project. Είναι 26 ετών ο ένας. Νέοι δηλαδή είναι και οι δύο. Τους πυροβόλησε και έβρισε είπε γαμώ τους μουσουλμάνους. Ακόμα μία τραγική επίθεση. Τώρα το συνδικάτο των ταξί της Αττικής προφανώς καταδίκασε το περιστατικό. Έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι δεν έχουν σχέση μαζί μας και τα λοιπά. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Κερφά αναφέρει ότι ο στόχος ήταν το κεφάλι του ανθρώπου. Πυροβολήθηκε 3-4 φορές από τον οδηγό του ταξί. Βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, αρκετά κοντά στο σπίτι του, όπως αναφέρει. Και ήταν 9 και 4 το πρωί. Ουσιαστικά οι άνθρωποι γυρνούσαν από την γιορτή που γίνεται την πρώτη μέρα από τη λήξη του Ραμαζανιού. Η σφαίρα τον βρήκε ελάχιστα εκατοστά από το μάτι, στο κεφάλι και τον τραυμάτισε. Προφανώς καλέστηκε το ΕΚΑΒ από τους γύρω-γύρω. Και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για γεννηματά. Στην είδηση μπορείτε να τη βρείτε φυσικά και στο The Press και στο Κερφά που την έχει ανεβάσει την επίθεση. Θάνο, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο υπέρ ή κατά? Νομίζεις ότι μπορεί να έχουμε αδικήσει τους φασίστες στην κοινωνία μας, ότι μπορεί και εμείς κάπου να το παρακάνουμε με την ανοχή μας προς το λαθρομεταναστευτικό στοιχείο? Πιστεύεις ότι η αλλίωση του πληθυσμού είναι ένα πρόβλημα που δεν έχουμε θέσει αρκετά σοβαρά στο The Press Project? Το DNA σου, πώς νιώθεις με το DNA σου? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ αδιάφορα. Άνετα και αδιάφορα νιώθει ο Θάνος Καμίλαλης με το DNA του. Για, θέλεις να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο γι' αυτό? DNA μου, δεν ξέρω, άλλαξε απότομα το θέμα. Είναι περιστατικά καθημερινά τέλος πάντων αυτά. Και ουσιαστικά δεν έχουν σημαία και δεν έχουν εθνικότητα. Τι εννοείς? Ότι δεν έχουν σημαία και εθνικότητα. Το βλέπεις ως μια επίθεση μίσους απέναντι σε μια Ρωσίδα γυναίκα που περιέγραφε από πάνω, μετά το βλέπεις απέναντι σε έναν μουσουλμάνο. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Είναι οπότε αυτός που θα στοχοποιηθεί πάντα ως εχθρός, αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, οπότε δεν είναι μόνο μία η σημαία και η εθνικότητα που στοχοποιείται, ναι, αλλά ναι, προφανώς δηλαδή, οι σημαίες και οι εθνικότητες παίζουν κρίσιμο ρόλο εδώ πέρα. Όταν σε περιοχές που ήταν μετανάστες οι Έλληνες ήταν στόχοι επιθέσεων. Ναι. Προφανώς είναι ο φανατισμός και πηγή μίσους. Μπορεί να είναι για ομάδα, για θρησκεία, για το οτιδήποτε. Είναι απλά μίσος. Συμβαίνουν παντού. Θάνο, στην Google, στη Θεσσαλονίκη, τι συμβαίνει? Τι θες να πρώτο σχολιάσω τώρα? Έχουμε αντιπολεμική συναυλία. Πώς την πιάνει την μπάσα όμως ο έμπειρος? Ο έμπειρος, το γατόνι. Ούτε να είχαμε συνεννοηθεί. Για πες, τι έχετε? Έχουμε αντιπολεμική συναυλία. Θάνο, ξέρεις ποιοι θα παίξουν εκεί πέρα, Ποιοι? Δεν ξέρεις ποιοι θα παίξουν στην αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης? Μου το λες με κάποιο με κάποιο ύφος, ξέρω εγώ. Το λέω, με κάποιο ύφος. Είναι δηλαδή η πρώτη φορά. Ως Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Ποιος Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος? Στα πρώτα ονόματα πάμε. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα ονόματα. Στα πρώτα ονόματα, μισό. Λοιπόν, άνοιξε το. Πήγαινε. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Ονόματα εκεί πλέον καλλιτεχνών, ναι. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Ξεκίνα. Αλφα, Αετόπουλος. Ξεκινάμε. Ωραία. Ανδρεάτος Γεράσιμος, Αντωνοπούλου Ρίτα, Βελιβασάκη Γεωργία, Γκαϊφίλια Θανάσης και... Και όμως ναι. Και όμως ναι, φίλοι και φίλες. Θα εμφανιστεί το γνωστό τρίο πεταμένα λεφτά. Θα είμαστε με τον Σπύρο και τον Γιάννη τον Ταβλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δηλαδή θα εμφανιστώ στην ίδια σκηνή με... Εντάξει, τώρα σε βουρδάξει Δημήτρης τώρα και ξέρω εγώ. Καντινέλια λέει, αφήστε μας ήσυχους ρε παιδιά. Έχουμε τώρα Ζαφύρης Μελάς. Ακριβώς από κάτω σου είναι τα γυμνά καλώδια, Κωνσταντίνε. Γυμνά καλώδια, ναι, το θυμάμαι, γιατί είχαμε δει μια αφίσα συναυλίας που νόμιζα ότι είναι σεμινάριο για παροχή πρώτων βοηθειών. Γιατί ήταν όλο κάτι. Ολοκάτι. Νόμιζα ότι ήταν ότι περιέγραφα ατυχήματα, ήταν, ξέρω εγώ, ότι ήταν τέτοιο για ασφάλεια, ρε παιδί μου, ήταν γυμνά καλά, δεν τα θυμάμαι, ήταν όλο κάτι συγκροτήματα που είχαν ονόματα που θύμιζαν παγίδες για ατυχήματα. Και είχα σχηματίσει αυτή την... Ναι, υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ένα name generator για τέτοια συγκροτήματα, ναι, ροκό τέτοιο. Ναι. Αλλά γυμνά καλώδια είμαι φαν, θέλω να δηλώσω. Είσαι φαν, είσαι φαν, μπράβο. Ανέφερα, δηλαδή. Ωραία. Και καλά, μιλάμε ουσιαστικά για, για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η συναυλία, ναι, της πολεμικής στην Αθήνα, χωρίς φυσικά τον πόλεμο που δέχτηκε από την... Ναι, αυτό έγινε μια φορά, πόσο να το ξαναστήσεις από την αρχή, εντάξει, τώρα... Πόσο να φανατιστεί και ο άλλος, δηλαδή... Πάει, πέρασε ενδιαφέρον να φανταστώ για την Ουκρανία. Δεν ασχολούμαστε πια. Ναι, ασχολούμαστε. Ναι. Κάτι εδώ γραφική που τους βρίζατε ως, που μας βρίζανε ως ανέστητους. Ναι, συνήθως ναι, ασχολούμαστε. Πολύ ωραία. Ναι, όπως ξέραμε από την αρχή ότι θα συμβεί βεβαίως. Θα εμφανιστούμε πολύ καλλιτέχνες. Θα είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Είναι πολύ φίλος ο Γιώργος. Εμφανιζόμαστε πρώτη φορά μαζί. Ναι. Χαμός. Νομίζω θα το λέω αυτό. Εντάξει, είναι τα υπογειαρεύματα, αυτοί είναι όντως φίλοι. Τους αναφέρω μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά τα υπογειαρεύματα είναι όντως. Magic the Spell επίσης. Εγώ λέω ότι τις προσωπικές μου προτιμήσεις από όλους. Ναι. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Έχω ξαναεμφανιστεί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αυτό έχει ξαναγίνει στο Σταυρό του Νότου τότε με το χαριτάτο που είχα κάνει ένα σκόπιση. Πολύ ταπεινός είσαι. Εκείνη έχει ξαναεμφανιστεί μαζί σου. Δεν θέλω να το πάμε έτσι τώρα, τέλος πάντων. Καλά αυτά. Εγώ δεν θα είμαι, γιατί θα έχω κατέβει. Ο Μιστακίδης θα είναι, ο Μπακιρτζής θα είναι. Τέλος πάντων τώρα, διαβάζουμε διάφορα εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα πεταμένα λεφτά θα είναι. Έχει και ένα σχόλιο εδώ πέρα. Καλά, η Φανή έχει ενθουσιαστεί. Σας είχε χάσει, λέει, στην προηγούμενη εμφάνιση. Επιτέλους θα σας δει. Είναι τριπλά ευτυχισμένη τώρα. Ορίστε, κάνουμε έναν άνθρωπο τριπλά ευτυχισμένο σήμερα. Είναι τριπλά ευτυχισμένη. Μην είσαι τριπλά ευτυχισμένη. Θα είναι πολύ σύντομη η εμφάνισή μας. Έχουν πιάσει το χώρο κάτι Νταλάρες ή κάτι τέτοιο τώρα. Κάτι άσχετοι, κάτι τελευταίοι έχουν βγει μπροστά και δεν αφήνουν εμάς που είμαστε κάπως πιο καθιερωμένοι καλλιτέχνες στο πεντάγραμμο. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να δίνω ευκαιρία σε νέα παιδιά. Και ο Γιώργος πιστεύω ότι έχει. Ο Γιώργος. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω στον αέρα αυτό, Θάνο Καμιλαλή. Θα σου πω αμέσως μόλις κλείσουμε. Θα είμαι από την παράσταση, θα είναι κάτι που λέτε ή θα έχετε κάτι ειδικό? Έτσι, δεν θα έχουμε κάτι ειδικό. Όχι, έχουμε σκεφτεί το ίδιο αυτή τη στιγμή με το Θάνο και εγώ τρομάζω ότι θα είναι κάτι από την παράσταση. Ναι, αμήν είναι συγκεκριμένο. Θα χαρεί και ο Γιώργος Νταλάρας και όλοι θα χαρούν πολύ. Ναι. Ναι, λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε περισσότερα. Θέλω να πω όμως ότι αυτό θα είναι το πνεύμα της παρουσίας μας εκεί. Τι είναι τα κλαρίνα. Λοιπόν, μικρό κλείσιμο των 3 δευτερολέπτων για τους περιφερειακούς που έχουμε ταλαιπωρήσει και επιστρέφουμε. Για τους φίλους μας που γκρινιάζονται για τη μουσική, φάτε τώρα στη μάπα. Τάκ! Ήταν ένα πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα. Ξέρουμε ότι σε όλους σας αρέσει αυτή η μουσική και ας γκρινιάζετε. Γιατί αυτή η μουσική είναι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον ψηφίζεις, τον γκρινιάζεις, τον αγαπάς, τον ξαναψηφίζεις, τον ξαναγκρινιάζεις, τον ξαναγαπάς. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι οι σχέσεις. Έτσι είναι οι σχέσεις. Και είναι μια άλλη εκπομπή ξαφνικά τώρα. Μιλάμε για τις σχέσεις. Και πείτε μας. Θα είμαι, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Θα έρθει στην συναυλία για γυμνά καλό. Ο Θάνος θα έρθει στην συναυλία για γυμνά καλώδια. Όχι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Είπε ότι το αρέσουν και δεύτερον είπε ότι θα είναι εδώ. Εντάξει. Δεν είναι. Μην πάτε να δημιουργήσετε τώρα εντάσεις και ζήλιες μεταξύ μας. Λοιπόν, αστιάκι με τη μουσική συνεχίζεται. Εγώ θα πάρω μια ανάσα, πιστεύεις, γιατί μετά θα είμαι με το τέρι μου, την Νεκτάρια Ψαράκη. Θα κλείσουμε εδώ πέρα την εκπομπή μας. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θάνο, θα ήθελες εσύ να συμπληρώσεις κάτι που δεν πρέπει να το κρατήσεις μέσα σου και να σε βασανίζει? Θα μπορούσα, δεδομένου ότι έπρεπε να είμαι στη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτές τις μέρες, να κάνω έναν Κυριάκο και να το κολλήσω μέχρι Κυριακή που είναι η συναυλία. Αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θα κάνω Κυριάκο. Και να γυρίσουμε μαζί. Έλα να συζητήσουμε λίγο. Τώρα είναι σαν να περιμένεις να σου πούμε όχι, μωρέ. Εντάξει, μείνε. Όχι. Απλώς ήθελα να επαναφέρω τη φράση «κάνω Κυριάκο» που την έχει καθιερώσει αυτή η εκπομπή. Ναι. Που σημαίνει το κάνω τριήμερο, τετραήμερο κλπ. Ότι κολλάω κάτι και γίνεται τριήμερο, τετραήμερο. Κολλάω 6 μέρες ακόμα σε αυτό που είχα ήδη κανονίσει. Κολλάω άλλες 6 μέρες. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, Θάνο. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη από το τηλέφωνο, από τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα την αγάπη μου. Τον Κωνσταντίνο Πουλή. Και εμένα που θα με υποστείτε και για την επόμενη ώρα. Τώρα πες όχι και θα σε υποστούν, εντάξει και όλα αυτά. Τι είναι. Λάθος πόρτα χτύπησες. Σιωπή, ωραία, τα λέω μόνο. Λάθος πόρτα. Ναι, εγώ εδώ θα είμαι. Δηλαδή, καρφωμένη στην καρέκλα μου. Λίγο νερό θα πιω, όπως έχετε δει ότι πίνω. Και θα είμαι με το τέρι μου, την Εκταρία Ψαράκη, βεβαίως, στην κοινωνία ώρα Press. Μαζί μας ο Δημήτρης Χούλης. Η Νεκταρία θα είναι από το τηλέφωνο, γιατί είναι στη Σύρο για ρεπορτάζ. Για το ρεπορτάζ με τους πρόσφυγες που κατηγορούνται ως διακινητές για κάτι 50 χρόνια και όλα αυτά. Τα είχαμε ξανασυζητήσει. Και με αφορμή τη δίκη για τη δολοφονία του Ζάκα χτες, να μιλήσουμε και λίγο για τα χάδια της πολιτείας και της δικαιοσύνης στην αστυνομία. Οπότε εμείς θα κλείσουμε αυτό το stream και θα ανοίξουμε καινούριο για την κοινωνία ώρα Press. Και σε κανένα δεκαλεπτάκι θα τα πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε, καλό απόγευμα. Άιντε πάλι μαζί αύριο. Πάμε μουσικάρες, έλα.